अब सकाम भाव से किए जाने वाले तर्पणों में आवश्यक द्रव्य बताए जाते हैं। शास्त्रोक्त विधान संबंधी उन वस्तुओं का आश्रय लेकर उनमें से किसी एक का भी सेवन करें। खीर, दही, बड़ा, घी, गुड़ मिला हुआ अन्न, खिचड़ी, दूध, दही, केला, मोचा, इमली, चीनी, पुआ, मोदक, खील, चावल, मक्खन, ये 16 द्रव्य ब्रह्मा आदि के द्वारा तर्पण उपयोगी बताए गए हैं। जो प्रातःकाल अंत में लाजा और पहले चावल तथा मिश्री अर्पित करके 74 बार तर्पण करता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करता रहता है, वह मंत्र उपासक अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ध्रोशन तथा पके हुए दूध से मक्खन, दही, दूध और आम के रस, घी, मोटी चीनी, मधु और कीलल शरबत, इन 9 द्रव्यों में से प्रत्येक के द्वारा 12 बार तर्पण करें। इस बार जो श्रेष्ठ वैष्णव 108 बार तर्पण करता है, वे पूर्वोक्त फल का भागी होता है। बहुत कहने से क्या लाभ, वह तर्पण संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। मिश्री मिलाए हुए ध्रोशन दुग्ध की भावना से जल द्वारा श्री कृष्ण का तर्पण करके गांव को जाने वाला साधक वहां अपने पारिवारिक लोगों के साथ धन, वस्त्र एवं भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेता है। मंत्र उपासक जितनी बार तर्पण करे उतनी ही संख्या में जप करे, वह तर्पण से ही संपूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है। अब मैं साधकों के हित के लिए सकाम होम का वर्णन करता हूँ। उत्तम श्री की अभिलाषा रखने वाला मंत्र उपासक बेल के फूलों से होम करे। घृत और अन्न की वृद्धि के लिए घृत युक्त अन्न की आहुति दे। अब मैं उत्तम रहस्य का वर्णन करता हूँ जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। साधक अपने हृदय कमल में भगवान देवकी नंदन का इस प्रकार ध्यान करे कि जो कुंद और चंद्रमा के समान सुंदर गोर वर्ण हैं, जिनके नेत्र कमल की शोभा को लज्जित कर रहे हैं, जो अपने करारविंदों में शंख, चक्र, गदा और पदम धारण करते हैं, नूतन कमलों की सुंदर माला से शोभित हैं, छोटी छोटी मणियों से जटित सुंदर दिव्य आभूषण जिनके अनुपम सौंदर्य माधुर्य को बढ़ा रहे हैं और जिनके श्री अंगों में दिव्य अंगरंग शोभा पा रहा है, उन मुनिंद्र वेद्य सकल भेहारी पीताम्बर धारी मुरारी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके आदि पुरुष श्री कृष्ण को अपने विकसित हृदय कमल के आसन पर विराजमान देखे और ये भावना करे कि वे घनीभूत मेघों की श्याम घटा तथा अद्भुत स्वर्ण किसी नील एवं पीत प्रभा धारण करते हैं। इस चिंतन के साथ साधक 12,00,000 मंत्र का जप करे, जो 2 प्रकार के मंत्रों में से एक का, जो प्रणव संपटित है, जप करना चाहिए। फिर दूध वाले वृक्षों की समिधाओं से 12,000 आहुतियाँ दे तथा मधु, घृत एवं मिश्रित खीर से होम करे। इस प्रकार मंत्र उपासक अपने हृदय कमल में लोकेश्वरों के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रतिदिन 3,000 मंत्र का जप करे। फिर सायंकाल के लिए बताई हुई विधि से भली भांति पूजा करके साधक भगवत चिंतन में संलग्न होकर पुनः पूर्वोक्त रीति से हवन करे। जो विद्वान इस तरह गोपाल नंदन श्री कृष्ण का नित्य भजन करता है, वह भाव सागर से पार होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। पहले 2 त्रिभुज अंकित करे, जिसमें एक उधरमुख और दूसरा अधोमुख हो, एक के ऊपर दूसरा त्रिकोण होना चाहिए। इस प्रकार 6 कोण हो जाएंगे। कोण बाह्य भाग में होंगे, उनके बीच में जो षटकोण चक्र होगा उसे अग्निपुर कहते हैं। उस अग्निपुर की कर्णिका मध्य भाग में क्लीम ये बीज मंत्र अंकित करें। उसके साथ साध्य पुरुष एवं कार्य का भी उल्लेख करें। बहिर्गत कोणों के विवरण में षडक्षर मंत्र लिखें। 6 कोणों के ऊपर एक गोलाकार रेखा खींचकर उसके बाह्य भाग में 10 दल कमल अंकित करें। उन 10 दलों के केसरों में एक का एक में दो दो अक्षर के क्रम से ह्रीम और श्रीम पूर्वक अष्ट दिशाक्षर मंत्र के अक्षरों का उल्लेख करें। तदंतर दलों के मध्य भाग में दिशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षरों को लिखें। इस प्रकार लिखे हुए 10 दल चक्र को भ्रूपुर में चकोर रेखा से आवृत करें। भूपुर में अस्त्रों के स्थान में काम बीज क्लीम का उल्लेख करें। इस यंत्र को सोने के पत्र पर सोने की ही शिलाका से गुरोचन द्वारा लिखकर उनकी गुटिका बना लें। यही गोपाल मंत्र है। यह संपूर्ण अर्थों को देने वाला कहा गया है, जो रक्षा, यश, पुत्र, पृथ्वी, धन धान्य, लक्ष्मी और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले हों उन श्रेष्ठ पुरुषों को निरंतर ये यंत्र धारण करना चाहिए। इसका अभिषेक करके मंत्र जप पूर्वक इसे धारण करना उचित है। ये तीनों लोगों को वश में करने के लिए एकमात्र कुशल अमोघ उपाय है। इसकी महती शक्ति अवर्णीय है। समर क्लीम त्रिविक्रम री युक्त चक्री क अर्थात क्री, इसके पश्चात शनाय तथा हृत नमा, यह क्लीम कृष्णाय नमा षड अक्षर मंत्र कहा गया है, जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। वरा ह अग्नि र शांति ई और इंदु अनुस्वार, ये सब मिलकर माया बीज ह्रीम कहे गए हैं। मृत्यु श वहनी र गोविंद ई और चंद्र अनुस्वार से युक्त हों तो श्री बीज श्रीम कहा गया है। इन दोनों बीजों से युक्त होने पर अष्टाक्षर अक्षर अष्ट दिशाक्षर मंत्र ह्रीम श्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा 20 अक्षरों का हो जाता है। शालग्राम में, मणि में, वस्त्र यंत्र में, मंडल में और प्रतिमाओं में ही सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, केवल भूमि पर नहीं। जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। 20 अक्षर वाले मंत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं। छंद का नाम गायत्री है, श्री कृष्ण देवता है, क्लीम बीज है और विद्वान पुरुषों ने स्वाहा को शक्ति कहा है। 3, 3, 4, 4, 4 तथा 2 मंत्राक्षरों द्वारा षडंग न्यास करें। मूल मंत्र से व्यापक न्यास करके मंत्र से संपटित मात्रका वर्णों का उनके नियत स्थानों में एकाग्रतापूर्वक न्यास करें। फिर 10 तत्वों का न्यास करके मूल मंत्र द्वारा व्यापक करें। तंत्र देव भाव की सिद्धि इष्ट देव के साथ तन्मयता प्राप्त करने के लिए मंत्र न्यास करें। मूर्ति पंजर नामक न्यास पूर्वत करें। फिर षडंग न्यास करके हृदय कमल में भगवान श्री कृष्ण जी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि द्वारकापुरी में सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुंदर महल और बहुतेरे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ एक मणिमय मंडप है, जिसके खंभे अग्नि के समान जाजल्यमान रत्नों के बने हुए हैं। उसके द्वार, तोरण और दीवारें सभी प्रकाशमान मणियों द्वारा निर्मित हैं। वहाँ खिले हुए सुंदर पुष्पों के चित्रों से सुशोभित चंदोवों में मोतियों की झालरें लटक रही हैं। मंडप का मध्य भाग अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित है, जो पद्म राग मणिमयी भूमि से शोभित है। वहाँ एक कल्प वृक्ष है, जिससे निरंतर दिव्य रत्नों की धारावाहिक वृष्टि होती रहती है। उस वृक्ष के नीचे प्रज्वलित रत्न में प्रदीपों की पंक्तियों से चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता है। वही मणि में सिंहासन पर दिव्य कमल का आसन है, जो उदयकालीन सूर्य के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा है। उस आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, जो तपाए हुए सोने के समान तेजस्वी हैं। उनका प्रकाश समान रूप से सदा उदत रहने वाले कोटि कोटि चंद्रमा, सूर्य और विद्युत के समान है। वे सर्वांग सुंदर, सौम्य तथा समस्त आभूषणों से विभूषित हैं। उनके श्री अंगों का पीताम्बर शोभा पाता है। उनके चार हाथ क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभित हैं। वे पल्लव की छवि को छीन लेने वाले अपने बाएं चरणारविंद के अग्रभाग से कलश का स्पर्श कर रहे हैं, जिससे बिना किसी आघात के रत्नमय धाराएं उछल कर गिर रही हैं। उनके दाहिने भाग में रुक्मी और वाम भाग में सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथों से दिव्य कलश लेकर उनसे निकलती हुई रत्न राशिमयी जल धाराओं से उन भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर अभिषेक कर रही हैं। नाग्नजीति सत्या और सुनंदा ये उक्त देवियों के समीप खड़ी हो उन्हें एक के बाद एक दूसरे कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनों को क्रमशः दाईं और वाम भाग में खड़ी हुई मित्रविंदा और लक्ष्मणा कलश दे रही हैं और इनके भी दक्षिण वाम भाग में खड़ी जामवती और सुशीला रत्नमय नदी से रत्नपूर्ण कलश भरकर उनके हाथों में दे रही हैं। इनके बाह्य भाग में चारों ओर खड़ी हुई 16 सहस्त्र श्री कृष्ण वल्लभाओं का ध्यान करें जो स्वर्ण एवं रत्नमय धाराओं से युक्त कलशों से सुशोभित हो रही हैं। उनके बाह्य भाग में 8 निधियां हैं जो धन से वाम अवस्था को भरपूर किए देती हैं। उनके बाह्य भाग में सब वृष्णि वर्षी विद्यमान हैं और पहले की भांति स्वर आदि भी हैं। इस प्रकार ध्यान करके 5 लाख जप करें और लाल कमलों द्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर भगवान जी का पूजन करें। पूर्वत पीठ की पूजा करने के पश्चात मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके उसमें भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करें और उसमें पूर्णता की भावना से पूजा करें। आसन से लेकर आभूषण तक भगवान जी को अर्पण करके फिर न्यास क्रम से आराधना करें। सृष्टि स्थिति ष्टंग किरीट कुंडल द्वय शंख चक्र गदा पदम वनमाला श्रीवत्स तथा कोस्तु इन सब का गंध पुष्पों से पूजन करके श्रेष्ठ वैष्णव मूल मंत्र द्वारा 6 कोणों में 6 अंगों का और पूर्वादि दलों में क्रमशः वासुदेव आदि तथा कोणों में शांति आदि का क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक दलों के अग्रभाग में 8 पटरानियों का पूजन करें। तदंतर 16,000 श्री कृष्ण पतियों की एक ही साथ पूजा करें। इसके बाद इंद्र नील मुकंद कराल आनंद कच्छप शंख और पदम इन 8 निधियों का क्रमशः पूजन करें। इसके बाह्य भाग में इंद्र आदि लोकपालों तथा वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। इस प्रकार 7 आवरणों से घिरे हुए श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन करके दही खांड और घी मिले हुए दुग्ध मिश्रित अन्न का नैवेद्य लगाकर उन्हें तृप्त करें। तंत्र दिव्य उपचार समर्पित करके स्तुति और नमस्कार के पश्चात परिवारगणों आवरण देवताओं के साथ भगवान केशव का अपने हृदय में विसर्जन करें। भगवान जी को अपने में बिठाकर भगवत स्वरूप आत्मा का पूजन करके विद्वान पुरुष तन में होकर विचरे। रत्न अभिषेक युक्त ध्यान में वर्णित भगवत स्वरूप की पूजा 20 अक्षर वाले मंत्र के आश्रित है। इस प्रकार जो मंत्र की आराधना करता है वे समृद्धि का आश्रय होता है। जो जप होम पूजन और ध्यान करते हुए उक्त मंत्र का जप करता है उसका घर रत्नों स्वर्णों तथा धन धान्यों से निरंतर परिपूर्ण होता रहता है। ये विशाल पृथ्वी उसके हाथ में आ जाती है और वे सब प्रकार के शस्यों से संपन्न होती है। साधक पुत्रों और मित्रों से भरा पूरा रहता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। उक्त मंत्र से साधक इस प्रकार के अनेक प्रयोगों का साधन कर सकता है। अब मैं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले मंत्र राज दिशाक्षर का वर्णन करता हूँ। समृद्धि ग ये सद्य ओ से युक्त हो और लोहित प वाम नेत्र ई से संलग्न हो। इसके बाद जनवल्लभा ये अक्षर समुदाय हो। तत्पश्चात पवन य हो और अंत में अग्निप्रिया स्वाहा हो। तो ये गोपी जन वल्लभाय स्वाहा दिशाक्षर मंत्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि विराट चंद श्री कृष्ण देवता क्लीम बीज और स्वाहा शक्ति हैं। ये बात मनीषी पुरुषों ने बताई है। आचक्र विचक्र सुचक्र त्रैलोक्य रक्षण चक्र तथा असुरांतक चक्र इन शब्दों के अंत में डे विभक्ति और स्वाहा पद लगाकर इन पंचविध चक्रों द्वारा षडंग न्यास करें। तंत्र प्रणव संपटित मंत्र पढ़कर 3 बार दोनों हाथों से व्यापक न्यास करें। तत्पश्चात मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अनुस्वार करके उसके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर उनका दाहिने अंगूठे से लेकर बाएं अंगूठे तक अंगुली पर्वों में न्यास करें। ये सृष्टि न्यास बताया गया है। ओम आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः। ओम विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा। ओम सुचक्राय स्वाहा शिखाय वशट। ओम त्रैलोक्य रक्षण चक्राय स्वाहा कवचाम हूँ, ओम असुरांतक चक्राय स्वाहा अस्त्राय फट। अब स्थिति न्यास कहा जाता है। विद्वान पुरुष स्थिति न्यास में बाई कनिष्का से लेकर दाहिनी कनिष्का तक पूर्वोक्त रूप से मंत्र अक्षरों का न्यास करे। संहार न्यास में बाएं अंगूठे से दाहिने अंगूठे तक उक्त मंत्र अक्षरों का न्यास करना चाहिए। इस संहार न्यास दोष समुदाय का नाश करने वाला कहा गया है। शुद्ध चेता ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे स्थिति और संहार न्याय पहले करके अंत में सृष्टि न्यास करें, क्योंकि वह विद्या प्रदान करने वाला है। ग्रस्तों के लिए अंत में स्थिति न्यास करना उचित है। उन्हें सृष्टि और संहार न्यास पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति न्यास काम्य आदि स्वरूप कामना पूरक हैं। विरक्त मुनीश्वरों को सर्वदा अंत में संहार न्यास करना चाहिए। तदंतर साधक पुनः स्थिति क्रम से मंत्राक्षरों का उंगलियों में न्यास करे। तत्पश्चात पुनः पूर्वक चक्रों द्वारा हाथों में पंचांग न्यास करे, यथा ओम अचक्राय स्वाहा अंगुष्ठाभ्याम नमा, ओम विचक्राय स्वाहा तर्जनीभ्याम नमा, ओम सुचक्राय स्वाहा मध्यमाभ्याम नमा, ओम त्रैलोक्य रक्षण चक्राय स्वाहा अनामिकाभ्याम नमा, ओम असुरांतक चक्राय स्वाहा कनिष्काभ्याम नमा। तदंतर विद्वान पुरुष मूल मंत्र से संपटित अनुस्वार युक्त मात्रका वर्णों का मात्रका न्यास के स्थलों में विनीत भाव से न्यास करे। इसके बाद प्रणव संपटित मूल मंत्र का उच्चारण करके व्यापक न्यास करे। तत्पश्चात पूर्वोक्त मूर्ति पंजर नामक न्यास करे। इसके बाद क्रमशः दिशांग न्यास और पंचांग न्यास करे। दिशांग न्यास को विधि इस प्रकार है। हृदय मस्तक शिखा सर्वांग संपूर्ण दिशा दक्षिण पार्श्व वाम पार्श्व कटी पृष्ठ तथा मूर्धा, इन अंगों में श्रेष्ठ वैष्णव मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करे। फिर एकाग्रचित होकर पूर्वक चक्रों द्वारा पुनः पूर्वत पंचांग न्यास करे। इसके सिवा अष्टाक्षर मंत्र के लिए बताए हुए अन्य प्रकार के न्यासों का भी यहाँ संग्रह कर लेना चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष किरीट मंत्र से व्यापक न्यास करे। फिर श्रेष्ठ साधक वेणु और बिल्व आदि की मुद्रा दिखाए। फिर सुदर्शन मंत्र से दिग्बंद करे। अंगुष्ठ को छोड़कर शेष उंगलियां यदि सीधी रहें तो यह हृदय मुद्रा कही गई है। शिरो मुद्रा भी ऐसी ही होती है। अंगुष्ठ को नीचे करके जो मुट्ठी बांधी जाती है उसका नाम शिखा मुद्रा है। हाथ की उंगलियों को फैलाना ये वरुण मुद्रा कही गई है। बाण की मुट्ठी की तरह उठी हुई दोनों भुजाओं के अंगुष्ठ और तर्जनी से चुटकी बजाकर उसकी ध्वनि को सब ओर फैलाना उसे अस्त्र मुद्रा कहा गया है। तर्जनी और मध्यमा ये दो उंगलियां नेत्र मुद्रा हैं। जहां तीन नेत्र का न्यास करना हो वहां तर्जनी मध्यमा के साथ नाम का उंगली को भी लेकर नेत्र का प्रदर्शन कराया जाता है। बाएं हाथ का अंगूठा होस्ट में लगा लो। उसकी कनिष्का उंगली दाहिने हाथ के अंगूठे से सटी हो, दाहिने हाथ की कनिष्का फैली हुई हो और उसकी तर्जनी मध्यमा और अनामिका उंगलियां कुछ सिकोड़ कर हिलाई जाती हों तो यह वेणु मुद्रा कही गई है। ये अत्यंत गुप्त होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वनमाला श्रीवत्स और कौस्तुभ नाग मुद्राएं प्रसिद्ध हैं, अतः उनका वर्णन नहीं किया जाता है। बाएं अंगूठे को उधरमुख खड़ा करके उसे दाहिने हाथ के अंगूठे से बांध लें और उसके अग्रभाग को दाहिने हाथ की उंगलियों से दबाकर फिर उस उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों से खूब कसकर बांध लें और उसे अपने हृदय कमल में स्थापित करें। साथ ही काम बीज क्रीम का उच्चारण करते रहें। मुनीश्वरों ने उसे परम गोपनीय बिल्व मुद्रा कहा गया। यह संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने वाली है। मन वाणी और शरीर से जो पाप किया गया हो वे सब इस मुद्रा के ज्ञान मात्र से नष्ट हो जाएगा। मंत्र का ध्यान जप और पूर्वोक्त रूप से त्रिकाल पूजन करना चाहिए। दशाक्षर तथा अष्टाक्षर आदि सब मंत्रों में एक ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर मंत्र उपासक उससे नाना प्रकार के लौकिक तथा पारलौकिक प्रयोग कर सकता है। चेचक फोड़े या ज्वर आदि से जब जलन और मूर्छा हो रही हो तो उक्त रूप से ही श्री कृष्ण का ध्यान करके रोगी के मस्तक के समीप मंत्र जप करें। इससे ज्वरग्रस्त मनुष्य निश्चय ही उस ज्वर से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त ध्यान करके अग्नि में भगवान जी की पूजा करें और गुरुचि के चार चार अंगल के टुकड़े द्वारा 10,000 आहुति दें तो ज्वर की शांति हो जाती है। ज्वर से पीड़ित मनुष्य के ज्वर से शांति के लिए बाणों से छिदे हुए भीष्म पितामह का तथा संताप दूर करने वाले श्री हरि का ध्यान करके रोगी का स्पर्श करते हुए मंत्र जप करें। सांदीपनी मुनि को पुत्र देते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके पूर्वोक्त रूप से गुरुचि के टुकड़े से 10,000 आहुति दें। इससे अब मृत्यु का निवारण होता है। जिसके पुत्र मर गए थे ऐसे ब्राह्मण को उनके पुत्र अर्पण करते हुए अर्जुन सहित श्री कृष्ण का ध्यान करके 1,00,000 मंत्र जप करें। इससे पुत्र पोत्र आदि की वृद्धि होती है। घी चीनी और मधु में मिलाए हुए पुत्र जीव के फलों से उसी की संविधा द्वारा प्रज्वलित हुई अग्नि में 10,000 आहुति देने पर मनुष्य दीर्घायु पुत्र पाता है। दुधैले वृक्ष के काड़े से भरे हुए कलश की रात में पूजा करके प्रातःकाल 10,000 मंत्र जपे और उसके रस के जल से स्त्री का अभिषेक करे। 12 दिनों तक ऐसा करने पर बंध्या स्त्री भी दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री प्रातःकाल मौन होकर पीपल के पत्ते के धोने में रखे हुए जल को 108 बार मंत्र के जप से अभिमंत्रित करके पिए। 1 मास तक ऐसा करके बंध्या स्त्री भी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त कर लेती है। बेर के वृक्षों से भरे हुए शुभ एवं दिव्य आश्रम में स्थित हो अपने कर कमलों से घंटाकरण के शीर का स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके घी चीनी और मधु मिलाए हुए तिलों से 1,00,000 आहुति दें। ऐसा करने से महान पापी भी तत्काल पवित्र हो जाता है। पारिजात हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके 1,00,000 मंत्र जपें तो ऐसा करता है उसकी सर्वत्र विजय होती है, पराजय कभी नहीं होती है। श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह पार्थ को गीता का उपदेश करते हुए हाथ में व्याख्या की मुद्रा से युक्त रथ अरूढ़ श्री कृष्ण का ध्यान करे। उस ध्यान के साथ मंत्र जपे, इससे धर्म की वृद्धि होती है। मधु में सने हुए पलाश के फूलों से 1,00,000 आहुति दे, इससे विद्या की प्राप्ति होती है। राष्ट्र पुर ग्राम वस्तु तथा शरीर की रक्षा के लिए विश्व रूपधारी श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनकी कांति उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे अग्नि एवं सोम स्वरूप हैं, सचिदानंदमय हैं। उनका तेज तपाए हुए सोने के समान है। उनके मुख पर चरणारविंद सूर्य अग्नि के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उन्होंने नाना प्रकार के आयुध धारण कर रखे हैं। संपूर्ण आकाश को वे ही अवकाश दे रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित होकर 1,00,000 मंत्र जप करें। इससे पूर्वक सब वस्तुओं की रक्षा होती है। जो श्रेष्ठ वैष्णव सदगुरु से दीक्षा लेकर उक्त विधि से श्री कृष्ण का पूजन करता है वह अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी होता है। उनके दर्शन मात्र से वादी हस्त प्रति हो जाते हैं। वे घर में हो या सभा में उनके मुख में सदा सृष्टि निवास करती है। वह इस लोक में नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करके अंत में श्री कृष्ण धाम को जाते हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर अब मैं श्री कृष्ण संबंधी मंत्रों के भेद बतलाता हूं जिनकी आराधना करके मनुष्य अपना अभेद सिद्ध कर देते हैं। दशाक्ष मंत्र के 3 नूतन भेद हैं, ह्रीम श्रीम क्लीम। इन 3 बीजों के साथ गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये प्रथम भेद है। श्रीम ह्रीम क्लीम इस क्रम से बीज जोड़ने पर दूसरा भेद है और क्लीम ह्रीम श्रीम इस क्रम से बीज मंत्र जोड़ने पर तीसरा भेद बनता है। इसके नारद ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले गोविंद श्री कृष्ण इसके देवता हैं। इन 3 मंत्रों का अंग न्यास पूर्वत चक्रों द्वारा करना चाहिए। तत्पश्चात क्रीट मंत्र से व्यापक न्यास करें, फिर सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करें। आदि मंत्र में 20 अक्षर वाले मंत्र की ही भांति ध्यान पूजन आदि करें। द्वितीय मंत्र में दिशाक्षर मंत्र के लिए कहे हुए ध्यान पूजन आदि का आश्रय लें। तृतीय मंत्र में विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करें कि भगवान अपने छह भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र धनुष बाण पाश और अंकुश धारण करते हैं और शेष दो भुजाओं में वेणु लेकर बजा रहे हैं। उनका वरण लाल है, वे श्री के साक्षात सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष 500,000 जप करे और घृत युक्त खीर से दिशांश आहुति दे। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्र उपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत सकाम प्रयोग कर सकता है। श्री ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, ये 12 अक्षरों का मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद और श्री कृष्ण देवता है। पृथक पृथक 3 बीजों तथा 3, 4 एवं 2 मंत्र अक्षरों से षडंग न्यास करें। 20 अक्षर वाले मंत्र की भांति इसके भी ध्यान, होम और पूजन आदि करने चाहिए। ये मंत्र संपूर्ण अभीष्ट फलों का देने वाला है। दीक्षाक्षर मंत्र गोबीजन वल्लभाय स्वाहा के आदि में श्रीम ह्रीम क्रीम तथा अंत में क्रीम ह्रीम श्रीम जोड़ने से षोडक्षर मंत्र बनता है। इसी प्रकार केवल आदि में ही श्रीम जोड़ने से 12 अक्षरों का मंत्र होता है। पूर्वोक्त चक्रों द्वारा इनका अंग न्यास करें, फिर भगवान जी का ध्यान करके 10,00,000 जप करें और घी से दिशांश होम करें। इससे ये दोनों मंत्र राज सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने पर ये मनुष्यों के लिए संपूर्ण कामनाओं, समस्त संपदाओं तथा सौभाग्य को देने वाले हैं। अष्ट दिशाक्षर मंत्र के अंत में क्लीम जोड़ दिया जाए तो वह पुत्र तथा धन देने वाला होता है। इस मंत्र के नारद ऋषि, गायत्री छंद और श्री कृष्ण देवता हैं। क्लीम बीज कहा गया है और स्वाहा शक्ति मानी गई है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज मंत्र द्वारा षडंग न्यास करें। दाएं हाथ में खीर और बाएं हाथ में मक्खन लिए हुए दिगंबर गोपी पुत्र श्री कृष्ण मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ध्यान करके 32,00,000 मंत्र जपें और प्रज्वलित अग्नि में मिश्री मिलाई हुई खीर से दिशांश आहुति दें। तत्पश्चात पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर अष्ट दिशाक्षर मंत्र की भांति पूजन करें। कमल के आसन पर विराजमान श्री कृष्ण की पूजा करके उनके मुखारविंद में खीर, पके केले, दही और तुरंत का निकला हुआ माखन देकर तर्पण करें। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह वर्ष भर में पुत्र प्राप्त कर लेता है। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वे सब उसे तर्पण से ही प्राप्त हो जाती है। वाक एम काम क्लीम डे विभक्यंत कृष्ण शब्द कृष्णाय, तत्पश्चात माया हरीम, इसके बाद गोविंदाय, फिर रमा श्रीम, तंत्र दिशाक्षर मंत्र गोपीजन वल्लभाय स्वाहा उद्धृत करें। फिर ह और स ये दोनों ओकार और विसर्ग से संयुक्त होकर अंत में जुड़ जाएं तो एम क्लीम कृष्णाय ह्रीम गोविंदाय श्रीम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हंसो 22 अक्षर का मंत्र होता है जो वागीश तत्व प्रदान करने वाला है। इसके नारद ऋषि, गायत्री छंद, विद्यादाता गोपाल देवता, क्लीम बीज और एम शक्ति है। विद्या प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसका ध्यान इस प्रकार है, जो वाम भाग के ऊपर वाले हाथों में उत्तम विद्या पुस्तक और दाहिने हाथ में ऊपर वाले हाथ में स्फटिक मणि की मात्रका में अक्षमाला धारण करते हैं, इसी प्रकार नीचे के दोनों शब्द ब्रह्ममय मुरली लेकर बजाते हैं, जिनके श्री अंगों में गायत्री छंद में पीताम्बर शोभित है, जो श्याम वर्ण कोमल कांतिमान म्यूर पिच्छ में मुकट धारण करने वाले सर्वज्ञ तथा मुनिवरों द्वारा सेवित हैं, उन श्री कृष्ण का चिंतन करें। इस प्रकार लीला करने वाले भुवनेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करके 400,000 मंत्र जप करें और पलाश के फूलों से दिशांश आहुति देकर मंत्र उपासक 20 अक्षर वाले मंत्र के लिए कहे हुए विधान के अनुसार पूजन करें। इस प्रकार जो मंत्र की उपासना करता है वागीश्वर हो जाता है। उसके बिना देखे हुए शास्त्र भी गंगा की लहरों के समान सदा प्रस्तुत हो जाते हैं। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ तम प्रसिद्ध में रमा रमन विद्येश विद्यामशु प्रयच्छमे, अर्थात हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाकृष्ण, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे रमा रमन हे विद्येश्वर, मुझे शीघ्र विद्या दीजिए। ये 33 अक्षरों वाला महाविद्याप्रद मंत्र है। इसके नारद ऋषि, अनुष्टुप छंद और श्री कृष्ण देवता हैं। मंत्र के चारों चरणों और संपूर्ण मंत्रों से पंचांग न्यास करके श्री हरि का ध्यान करना चाहिए कि एक दिव्य उद्यान है, उसके भीतर सूर्य के समान प्रकाशमान मणि में मंडप है, जहाँ सर्व वेदांत में कल्प वृक्ष के नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है, जिसके मध्य भाग में भगवान मुकुंद विराजमान है। कल्प वृक्ष रूपी चार वेद, जिसके कोश 100 परतों को सहारा देने वाले हैं, उन्हें घेर कर स्थित हैं। छत्र चवर आदि के रूप में शोभित न्याय तर्क पुराण तथा स्मृतियों से भगवान आवृत हैं। वे अपने हाथों के अग्रभाग में शंख मुरली धारण करते हैं। वे अपने हाथों के अग्रभाग में पुष्प में बाण और एक के धनुष धारण करते हैं। अक्षमाला और भरे हुए 2 कलश उन्होंने ले रखे हैं। उनका दिव्य विग्रह कामदेव से भी अधिक मनोहर है। वे दिव्य आभूषण तथा दिव्य अंगराग धारण करते हैं। शब्द ब्रह्म से प्रकट हुई तथा बाएं हाथ में ली हुई वेणु द्वारा स्पष्ट एवं रुचिर पद का उच्चारण करते हुए विश्व मात्र में विशद व्याख्या का विस्तार करते हैं। उनकी अंग कांति अरुण वर्ण की है। ऐसे गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार ध्यान करके 1,00,000 जप करें और खीर से दिशांश आहुति दें। मंत्रज्ञ पुरुष इसका पूजन और अष्ट दिशाक्षर मंत्र की भांति करें। ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये 28 अक्षरों का मंत्र है, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। नंद पुत्राय श्यामलंगाय बाल वपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये 32 अक्षरों का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों के नारद ऋषि हैं। पहले का उनिक दूसरे का अनुष्टुप छंद है। देवता नंद नंदन श्री कृष्ण हैं। समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। चक्रों द्वारा पंचांग न्यास करें तथा हृदय आदि अंगों, इंद्र आदि दिक्पालों और उनके वज्र आदि आयुधों सहित भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। फिर ध्यान करके 1,00,000 मंत्र जप और खीर से दिशांश हवन करें। इन सिद्ध मंत्रों द्वारा मंत्र उपासक अपने अभीष्ट को सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लीला दंड गोपीजन संसक्त दौर दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा। ये 29 अक्षरों का मंत्र है। इसके नारद ऋषि, अनुष्टुप छंद और लीला दंड हरि देवता कहे गए हैं। 14, 4, 4, 3 और 4 मंत्र अक्षरों द्वारा क्रमशः पंचांग करें। इसके ध्यान की विधि इस प्रकार है कि जो अपने बाएं हाथ में लिए हुए लीला दंड से भांति भांति के खेल दिखाकर परम सुंदरी गोपांगनाओं का मन मोह लेते हैं, जिनका दाहिना हाथ अपने प्रिय सखा के कंधे पर है, वे कंस विनाशक महाप्रकर्मी भगवान श्री कृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार ध्यान करके 1,00,000 जप और घी चीनी तथा मधु से सने हुए तिल और चावलों से दिशांश होम करें। तत्पश्चात पूर्वक पीठ पर अंग दिक्पाल और आयुधों से श्री हरि का पूजन करें। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक लीला दंड हरि की आराधना करता है, वह संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित होता है और उसके घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है। सद्य ओ पर स्थित समृति ग अथवा गौ केशव अ युक्त तो व अर्थात व धारायुग ल भाई अग्निवल्लभाय स्वाहा। ये गोवल्लभाय स्वाहा मंत्र 7 अक्षरों का है और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इसके नारद ऋषि, उष्णिक छंद तथा गोवल्लभ श्री कृष्ण देवता हैं। पूर्व चक्र मंत्रों द्वारा षडंग पंचांग न्यास करें। और ध्यान इसका इस प्रकार करें कि जो कपिला गायों के बीच में खड़े होकर उनको पुकारते हैं, बाएं हाथ में मुरली और दाएं हाथ में रस्सी लाठी लिए हुए हैं, जिनकी अंग कांति मेघ के समान शाम है, जो पीत वर्ण और मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, उन श्याम सुंदर श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद 7 लाख मंत्र जप और गो दुख से दिशान शमन करें, पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर पूजन करें। अंगों द्वारा प्रथम आवरण होता है, द्वितीय आवरण में स्वर्ण पिंगला और गौर पिंगला, रक्त पिंगला, गुड़ पिंगला, वभ्रुवर्णा, उत्तमा कपिला, चतुष्क पिंगला तथा शुभ एवं उत्तम पीत पिंगला, इन 8 गायों के समुदाय की पूजा करके तीसरे और चौथे आवरणों में इंद्रादि लोकेशों तथा वज्रादि आयुधों का पूजन करें। इस प्रकार पूजन करके मंत्र सिद्ध कर लेने पर मंत्रज्ञ पुरुष उसके द्वारा कामना पूर्ति के लिए प्रयोग करे। जो प्रतिदिन गो दुख से 108 आहुति देता है, वह 15 दिन में ही गो समुदाय सहित मुक्त हो जाता है। दक्षाक्षर मंत्र में भी ये विधि है, ओम नमो भक्ते श्री गोविंदाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि देव माने गए हैं, छंद गायत्री है, गोविंद देवता कहे गए हैं। 1, 2, 4 और 5 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करें। दिव्य ध्यान इस प्रकार करें कि दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे मूल भाव के समीप नाना प्रकार के मणियों से शोभित दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम है, वे पीतांबर धारण किए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। अपने दोनों हाथों में शंख और बैंत ले रखे हैं, शस्त्रों गायें उन्हें घेर कर खड़ी हैं। वे संपूर्ण देवताओं के प्रति पालक हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति के हाथों में एक कलश है, उससे अमृत की धारा झर रही है और उसी से भगवान स्नान कर रहे हैं। उनके नेत्र नूतन विकसित कमल दल के समान विशाल हैं एवं सुंदर हैं, ऐसे श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात 12 लाख मंत्र जपे, फिर गो दुख से दशांश होम करके पूर्वत गौशाला में स्थित भगवान जी का पूजन करें अथवा प्रतिमा आदि में भी पूजा कर सकते हैं। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें भगवान जी का आवाहन और प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात पहले गुरुदेव की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान जी के पार्श्व भाग में रुक्मिणी और सत्यभामा का, सामने इंद्र का तथा पृष्ठ भाग में सुरभि देवी का पूजन करके केसरों में अंग पूजा करें। फिर 8 दलों में कारिंदी और 8 पटरानियों की पूजा करके पीठ के कोनों में किंकनी और दाम रस्सी की अर्चना करें। पृष्ठभाग में वेणु की तथा सम्मुख श्रीवत्स तथा कौस्तुभ की पूजा करें। आगे की ओर वनमाला आदि अलंकारों का पूजन करें। 8 दिशाओं में स्थित 5 जन्य गदा चक्र वसुदेव देव की, दंड गोपी यशोदा और गमुद और ग्वालों सहित गोपिका, इन सब की पूजा करें। उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि दिक्पाल तथा उनके भी बाह्य भाग में वज्र आदि आयुध हैं। फिर पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख तथा सुप्रतिष्ठ, इन दिग्गजों का पूजन करके विश्वक्सेन तथा आत्मा का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य 1 या 3 समय श्री गोविंद का पूजन करता है, वह चिर आयु निर्भय तथा धन धान्य का स्वामी होता है। सद्य ओ सहित समृति ग अर्थात गो, दक्षिण करण उ युक्त चक्री क अर्थात कु, धरा द, इन अक्षरों के पश्चात नाथाय पद और अंत में हृदय नमा, ये गोकुलनाथाय नमा महामंत्र 8 अक्षरों का है। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद तथा श्री कृष्ण देवता हैं। इनके 2-2 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र से षडंग न्यास करना चाहिए। ध्यान, बाल गोपाल की 5 वर्ष की अवस्था है, वे अत्यंत चपल गति से आंगन में दौड़ रहे हैं। उनके नेत्र भी बड़े चंचल हैं। किंकनी, वले, हार और नपुर आदि आभूषण विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे सुंदर गोप बालक को नमस्कार करो। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक 8 लाख जप और पलाश की संविधाओं अथवा खीर से दशांश हवन करे। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति का संकल्प करके उसमें मंत्र साधक स्थिर चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन और पूजन करे। चारों दिशा विदिशाओं में जो केसर है उसमें अंगों की पूजा करे। फिर दिशाओं में वासुदेव, बलभद्र, प्रवदुम्मन और अनिरुद्ध तथा कोनों में रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, जामवती का पूजन करे। इनके बाह्य भागों में लोकेशों और आयुधों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तार ओम श्री श्रीम भवना हरीम काम क्लीम देव भग्यंत श्री कृष्ण शब्द अर्थात श्री कृष्णाय, ऐसा ही गोविंद पद गोविंदाय। फिर गोपीजन वल्लभाय, तत्पश्चात तीन पद्या श्री श्री श्री श्रीम श्रीम श्रीम और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोपी गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम ओम श्रीम हलीम क्रीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम 23 अक्षरों का मंत्र है। इसके ऋषि आदि भी पूर्वोक्त ही हैं। सिद्ध गोपाल का स्मरण करना चाहिए, ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। जो माधवी लता में मंडप में बैठकर दिव्य क्रीड़ाओं में तत्पर हैं, श्री गरुड़ जी जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन बलराम जी तथा श्री कृष्ण जी का चिंतन करते हुए मंत्र जप करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव को पूर्वत पूजन करना चाहिए। चक्री क आठवें स्वर र से युक्त हो और उसके साथ विसर्ग भी हो तो क्री, यह एक अक्षर मंत्र होता है। कृष्ण ये दो अक्षरों का मंत्र है। इसके आदि में क्लीम जोड़ने पर क्लीम कृष्ण, ये तीन अक्षरों का मंत्र बनता है। वही डे विभक्यंत होने पर चार अक्षरों का क्लीम कृष्णाय मंत्र होता है। कृष्णाय नमः ये पंचाक्षर मंत्र है। क्लीम संपठित कृष्ण पद भी अपर पंचाक्षर मंत्र है। यथा क्लीम कृष्णाय क्लीम गोपालाय स्वाहा, ये षड अक्षर मंत्र कहा गया है। क्लीम कृष्णाय स्वाहा ये भी दूसरा षड अक्षर मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय ये सप्तक्षर मंत्र संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। श्रीम ह्लीम क्रीम कृष्णाय क्लीम ये दूसरा सप्तक्षर मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय नमः ये दूसरा नवक्षर मंत्र है। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय क्लीम ये भी इतर नव अक्षर मंत्र है। क्लीम ग्लोम क्लीम श्यामल अंगाय नमः ये दिशाक्षर संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। बाल वप्षे कृष्णाय स्वाहा ये दूसरा दिशाक्षर मंत्र है। तंतर गोपीजन मनोहर श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करें। श्री वृंदावन की गलियों में झुकी और फूली हुई लता बेलों की पंक्तियाँ फैली हुई हैं। उनके भीतर घुसकर लोट पोट करने से शीतल मंद वायु सुगंध से भर गई है। वह सुगंधित वायु उस जमुनापुरण की सब ओर से सुवासित कर रही है जहाँ श्री राधा रानी के एकमात्र जीवन धन नागर नंद किशोर विचरण कर रहे हैं। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक मनोहर है और उनकी अंगकांति स्निग्ध मेघों के श्याम मनोहर छवि को छीने लेती है। मैं उन्हें नटवर नंद किशोर की वंदना करता हूँ। मुनीश्वर, इन मंत्रों की पूजा पूर्वोक्त पद्धति से ही होती है, ये जानना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देही में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत, ये 32 अक्षरों का मंत्र है। इसके नारद ऋषि हैं, गायत्री और अनुष्टुप छंद हैं तथा पुत्र प्रदाता श्री कृष्ण देवता हैं। चारों पादों और संपूर्ण मंत्र इसका अंग न्यास करें। जो अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं और क्षीर सागर से लाकर ब्राह्मण के मरे पुत्र को उन्हें वापस दे रहे हैं, उन वासुदेव नंदन श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। इसका 100,000 जप और घी चीनी तथा मधु मेवा आदि मधुर पदार्थों में सने हुए तिलों से 10,000 होम करें पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर अंक दिक्पाल तथा अयोध्य सहित श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र सिद्ध कर लेने पर बंध्या स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। ओम ह्रीम हंस सो अहम स्वाहा, ये दूसरा अष्टाक्षर मंत्र है। इस पंच ब्रह्मात्मक मंत्र के ब्रह्मा ऋषि परमा गायत्री छंद तथा परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म देवता कहे गए हैं। प्रणव बीज है और स्वाहा शक्ति कही गई है। स्वाहा हृदयाय नमः, सो अहम शिर से स्वाहा, हंस से शिखाई वट वशट, हर लेखा क्वचाय हूँ, ओम नित्राभ्याम वोषट, हरिहर अस्त्राय फट। इस प्रकार अंग न्यास करे। स ब्रह्मा स विश्व शिवो विप्रसा हरि सेव देवराट, स सर्वरूप सर्व आख्य सो अक्षर परम सवराट। अर्थात विप्रवर, वे श्री कृष्ण ही ब्रह्मा हैं, वे ही शिव हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही देवराज इंद्र हैं, वे ही सब रूपों में हैं तथा सब नाम उन्हीं के हैं, वे ही स्वयं प्रकाशमान अविनाशी परमात्मा हैं। इस प्रकार ध्यान करके 800,000 जप पर दिशांश होम करें। इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठ पर अंग और आवरण देवताओं के साथ करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर साधक शिरोमणि पुरुषकोत्तमसी आदि महावाक्यों का विकल्प रहित ज्ञान प्राप्त होता है। क्लीम ऋषि के शाही नमा, ये अष्टाक्षर मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद और ऋषि के देवता हैं। संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। क्लीम बीज है तथा आय शक्ति कही गई है। बीज मंत्र से ही स्टंग न्यास करके ध्यान करें अर्थात पुरुषोत्तम मंत्र के लिए कही हुई सब बातें इसके लिए भी समझनी चाहिए। इसका 100,000 जप तथा घृत से 10,000 होम करें। सम्मोहनी कुसुमों से तर्पण करना संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। श्री श्रीम श्री धराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः, ये 14 अक्षरों का मंत्र है। इसके ब्रह्मा गायत्री छंद ब्रह्मा ऋषि श्रीधर देवता श्रीम बीज और आय शक्ति है। बीज से ही स्टंग न्यास करें। इसमें भी पुरुषोत्तम मंत्र की ही भांति ध्यान पूजन आदि कहे गए हैं। 100,000 जप और घी से ही दशांश होम का विधान है। सुगंधित क्षेत्र पुष्पों से पूजा और होम आदि करें। विपेंद्र ऐसा करने पर वे साक्षात श्रीधर स्वरूप हो जाता है। अच्युत अनंत गोविंदाय नमः, ये 1 मंत्र है। और अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, ये 3 मंत्र हैं। प्रथम के शौनक ऋषि और विराट छंद हैं। शेष 3 मंत्रों के क्रमशः प्राचर व्यास और नारद ऋषि हैं। छंद इनका भी विराट ही है, पर ब्रह्म स्वरूप श्री हरि इन सब मंत्रों के देवता हैं। साधक इनके बीच और शक्ति भी पूर्वोक्त ही समझे। भगवान अच्युत शंख और चक्र धारण करते हैं। वे द्युतिमान होने से देव कहे गए हैं। उनके 4 बाहें हैं। वे क्रीड से शोभित हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के आयुध हैं। वे गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं। सनक आदि मुनीश्वर तथा संपूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं। उनके उभय पार्श्व में श्री देवी तथा भूदेवी हैं। वे उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनके कानों के कमनीय कुंडल प्रातःकाल उगते हुए सूर्य देव के मंडल के समान अरुण प्रकाश से शोभित हैं। वे वरदायक देवता हैं। सदा परम आनंद से परिपूर्ण रहते हैं और संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए सदा ही सबको अभय प्रदान करते हैं। उनका कहीं किसी काल में भी अंत नहीं होता। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित होकर वैष्णवी पीठ पर भगवान जी की पूर्वत पूजा करें। इनका प्रथम आवरण अंगों द्वारा संपन्न होता है। चक्र शंख गदा खड़ग मूसल धनुष पाश तथा अंकुश, इनसे द्वितीय आवरण बनता है। सनक आदि 4 महात्मा तथा प्राचर व्यास नारद और शौनक से तृतीय आवरण होता है। लोकपालों तथा द्वारा चौथा आवरण पूरा होता है। 5वें आवरण में वज्र आदि आयुधों की पूजा होती है। इस मंत्र का 100,000 जप और घृत दिशांश हवन किया जाता है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्र उपासक कामना पूर्ति के लिए मंत्र का प्रयोग भी कर सकता है। बेल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठकर देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रोगी का स्मरण करें तो उसका स्पर्श करके 10,000 मंत्र जपें। वह स्पर्श करके जप करके तथा साध्य का मन ही मन स्मरण करके या मंडल बनाकर रोगियों को रोग से मुक्त कर सकता है। बाल व पवन ये दोनों अक्षर दीर्घ आकार और अनुस्वार से युक्त हों और छिटिंश एकार से युक्त जल व हो, तत्पश्चात अत्रि अर्थात दकार हो और उसके बाद व्यवसाय पद के अंत में हृदय नमा का प्रयोग हो, तो ये व्याम वेद व्यवसाय नमा अष्टाक्षर मंत्र बनता है। ये मंत्र सबकी रक्षा करे। इसके ब्रह्मा ऋषि अनुष्टम छंद सत्यवती नंदन व्यास देवता व्याम बीज और नमा शक्ति है। दीर्घ स्वर से युक्त बीज अक्षर व्याम व्येम व्योम व्येम व्योम व्य द्वारा अंग न्यास करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि जिनका दाहिना हाथ व्याख्या की मुद्रा से शोभित है, जो उत्तम योगपीठ पर विराजमान है, जिन्होंने अपना बायां हाथ बाएं घुटने पर रख छोड़ा है, जो उत्तम विद्या के भंडार हैं, ब्राह्मण समूह से घिरे हुए तथा प्रसन्न चित्त हैं, जिनकी अंकांति कमल के समान तथा चरित्र अत्यंत पुण्यमय है, उन प्राशर नंदन वेद व्यास का सिद्धि के लिए चिंतन करें। 8,000 मंत्र जप और खीर से दिशांश होम करें। पूर्वोक्त पीठ का व्यास जी का पूजन करें। पहले अंगों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व आदि चार दिशाओं में क्रमशः पैल वैशंपायन जैमिनी और सुमंत का तथा ईशान आदि कोनों में क्रमशः श्री सुखदेव रोमहर्षण उग्रश्रवा तथा अन्य मुनियों का पूजन करें। इसके बाह्य भाग में इंद्र आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध कर लेने पर मंत्र उपासक पुरुष कवित्व शक्ति सुंदर संतान व्याख्यान शक्ति कीर्ति तथा संपदाओं की निधि प्राप्त कर लेता है।